साम्र सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय प्रसाद बांट दीजो। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम्। वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरुर् श्रीयुत पदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम् सागर जातम् सहगण रघुनाथान्वितम् तम् सजीवम् साद्वैतम् सावधूतम् परिजन सहितम् श्री कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादम् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजेण वः स्वीयान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पूर्णतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयां द्राक्। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनान च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्त साम्र सिंधु व्यवचारी भक्ति दक्षिण विभाग 158वां श्लोक 158 ये बलदेव अस्योक्ति औसिकम चल रहा था। एक सौ क्या है एक सौ क्यों एक सौ क्या बात हाँ बात एक सौ क्या औत्सुक्य औत्सुक शुरू कर रहे हैं 151। श्री कृष्ण सेवा करने की अभिलाषा यह है सामान्य भक्ति का स्थाई भाव। इसके ही विभिन्न रंग अलग अलग कलर्स वे हैं शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर पंत। सब में जो भावना है वो भावना है श्री कृष्ण के सेवा करने की भावना कृष्ण रति। यह है स्थाई भाव। जैसे समुद्र से समुद्र में ही लहर उत्पन्न होती है और उसमें ही समा जाती है इसी प्रकार स्थाई भाव से ही जो अन्य छोटे छोटे सेंटिमेंट्स, छोटी छोटी लहरें उत्पन्न हों और वे वहीं की वहीं समा जाएं, उनको कहते हैं व्यभिचारी भाव। विशेषण आभिमुक्षेण चरन्ति इति व्यभिचारिणः, विशेष प्रकार से आभिमुक्ष माने अपनी अपने स्थाई भाव, उनकी सेवा करने के लिए जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उन भावनाओं का नाम स्थाई भाव है, संचार व्यभिचारी भाव। विशेषण आभिमुक्षेण चरन्ति, ऐसे व्यभिचारी भाव जब उत्पन्न होंगे तो उन व्यभिचारी भावों के तीन पक्ष, तीन तरह से उसका व्याख्यान किया, उसका स्वरूप क्या है, किस कारण से वे उत्पन्न होते हैं और भाव जब उत्पन्न होते हैं तो कौन सी चेष्टाएं होती हैं। तो पहले परिभाषा, फिर उसका फैक्टर्स जो हैं उसके क्या कारण हैं, उन कारणों का वर्णन, और फिर उनका रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, ये वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें औत्सुक्य नामक ये 33 संचारी भाव हैं, इनमें औत्सुक्य नामक एक संचारी भाव उसका वर्णन कर रहे हैं। उत्सुकता किसे कहते हैं, काला क्षमत्वम औत्सुक्यम इष्टे क्षाप्ति ही स्पृहादि भी, कि जहां समय को, समय के व्यवधान को, इंटरवल को सहन नहीं किया जा सके उसका नाम है काल का को सहन करना, बीच की जो दूरी है उसको समय सहन करना, जहां अक्षम हो जाए, इसी अक्षमता का नाम उत्सुकता है। सुंदर परिभाषा दीदी कि माने कोई कार्य है उसकी दूरी, उसके बीच में जो दूरी है उसको सहन नहीं करना, ये ही उत्सुकता है। हाँ वो, हाँ आगे का भाव है, मैंने ये हो गया था, हो गया था, वो मैं जो कह रहा था मतलब वही है 158 है, वही मैं बता रहा था, मैंने ठीक है वही है। तो रता किल नृपासने क्षतिप लक्ष्य भुक्तोज्झिते खला कुल कुलाधमा प्रभुम अजान कोटिश्वपि हा बत विडम्बना शिव शिवाद्य न शृण्वताम हठात इह कटाक्षयन त्यखिल बंध्य मप्यच्युतम। प्रसंग ये है कि श्री जाम्बवती जी के पुत्र हैं सांब, और सांब से बलदाऊ जी का बड़ा स्नेह है। सांब जो है वो ताऊ जी के साथ, ताऊ जी के बहुत लाड़ले हैं, बलदाऊ जी के बहुत लाड़ले सांब। सांब इधर लक्ष्मण, श्री भीम दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर किया, और लक्ष्मणा के स्वयंवर में सांब अकेले गए। सांब थोड़े से ताकतवर भी हैं और पंच यादवों में सांब की विशेष रूप से गिनती है। पंच यादवों में जहां कहीं आर्किटेक्ट में और कहीं पुराने जो मूर्तियां हैं उनमें, आर्कियोलॉजी में वहाँ पंच यादव, उनके भीतर सांब की गिनती है। कृष्ण, बलदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब, ये पांच महावीर हैं। तो सांब ने उस समय लक्ष्मणा के स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का जब हरण करना चाहा, ले जाना चाहा, तो उस समय भीष्म पितामह आदि छह जो कौरव हैं, उनमें कर्ण भी है, भीष्म पितामह भी है, सुयोधन स्वयं भी है और भी हैं, माने छह जो महावीर हैं कौरवों के, उन्होंने एक साथ कहा कि ये बालक हम सबके होते हुए हमारे साथ में इतनी धृष्टता दिखा रहा है कि एक कन्या का हरण करके ले जाना चाह रहा है, पकड़ लो इसे। श्री भीष्म पितामह जानते हैं कि नहीं, श्री लक्ष्मण का सांब के साथ में प्रेम संबंध है और ये मिलते जुलते रहे हैं, कन्या का हरण भी हो चुका है, इसलिए अंत में तो इतना बढ़िया वर मिलेगा नहीं, सबसे अच्छी बात है, परंतु कहीं स्वाभिमान की रक्षा तो है ही है कि माने हमको चैलेंज करके ले जा रहा है, तो इसको कहीं कहीं दंड तो मिलना ही चाहिए, इसलिए भीष्म भी उसमें सम्मिलित है, भीष्म पितामह भी सम्मिलित है, भीष्म पितामह तो कृष्ण के पक्ष के हैं परंतु फिर भी सम्मिलित हो गए, और छह महावीरों ने, कौरवों ने, महारथियों ने एक साथ सांब को चारों ओर से घेर लिया और सांब को घेर करके बांध करके रख लिया, कारागार में डाल दिया सांब को। अब नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण को यह पता लगा, श्री सांब की एक विशेषता है कि सांब श्री कृष्ण की महिमा को प्रकट करना चाहते हैं, चाहते तो वे स्वयं भी मुक्त हो जाते और अपने पराक्रम से भी पराक्रम दिखा भी सकते थे, परंतु उन्होंने दिखाया नहीं, क्योंकि भक्त का एक स्वभाव होता है कि वह अपने स्वामी की महिमा को कहीं स्थापित करता है। अंगद ने रावण के सामने जिस समय अपना पैर गाड़ दिया और कोई भी उनके पैर को हिला नहीं सका, जब रावण आया उस समय उन्होंने पैर हटा लिया, केवल इसीलिए कि श्री राम की महिमा स्थापित होनी चाहिए, मेरी महिमा स्थापित नहीं होनी चाहिए, मैं तो सेवक हूं, श्री राम जीतेंगे तो उनकी महिमा स्थापित होगी, इसलिए नहीं तो चाहते तो अकेले अंगद ही कहीं जानकी जी को जीत करके ले आते, रावण भी उनके पैर को हिला नहीं सकता था, ऐसे ही सांब चाहते तो उस समय कारागार से या उन वीरों से के सामने कहीं अपने पराक्रम को पूरा दिखाते, तो पूरा नहीं दिखाया, थोड़ा बहुत प्रतिरोध किया और बध गए। चार महीने हो गए, तीन महीने हो गए, तीन महीने में इधर तो खोज मच गई, हो हल्ला मच गया, कहाँ गए सांब, नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण को पता लगा कि सांब इस समय कारागार में बंद हैं कौरवों के। श्री कृष्ण कौरवों के साथ में युद्ध करने के लिए अपनी सेना तैयार करने लगे और सारे यादव वे कह रहे हैं कि नहीं, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं और हम युद्ध करेंगे, तो महाभारत का युद्ध तो बाद में होगा, पहले नया युद्ध तैयार था, यादवों के बीच में और कौरवों के बीच में एक युद्ध पहले से ही तैयार था, खुनस तो बहुत दिन से चल रही है, महाभारत के युद्ध की बात तो बहुत बाद में, बहुत सारे जो घटक हैं वो पहले से ही कहीं बने हुए हैं व्यवहार में। तो श्री बलदेव उस समय बोले, नहीं ये उचित नहीं है, हम कौरवों की सभा में जाएंगे और उनको समझाएंगे। ऐसा विचार करके श्री बलदेव आप दूत बन करके कौरवों की सभा में आए, परंतु अपना स्वाभिमान रखना है, इसलिए श्री बलदेव कौरवों की सभा में नहीं पहुंचे, हस्तिनापुर पहुंचे, हस्तिनापुर में एक बगीचे में वहीं डेरा डाल करके रहे और खबर करवाई है कि श्री उग्रसेन महाराज के तरफ से एक राजदूत आपके पास में आया है। बोल कौन? बोल बलदेव। बलदेव का नाम सुन करके तो सब आदर करने, बलदेव जी का तो प्रभाव ऐसा है, उन्होंने तो दुर्योधन को भी गदा युद्ध सिखाया, तो गुरु जी आए हैं। ये विचार करके गौरव में सारे कौरव उस समय भेंट सामग्री लेकर के, पूजा की सामग्री लेकर के आए, सारी कौरवों की सभा बलदाव जी बलदेव के सामने वहीं बगीचे में बैठी, और भरी सभा में श्री बलदेव ने कहा कि उग्रसेन महाराजाधिराज ने आप लोगों को ये आदेश दिया है कि आपने अधर्म पूर्वक जो सांब को बंदी बना लिया, वो युद्ध की नीति के अनुसार नहीं है। युद्ध की नीति ये कहती है कि एक रथी के साथ में एक रथी ही युद्ध करेगा, परंतु पांच पांच महारथियों ने सांब के साथ में एक साथ युद्ध किया, ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, अधर्म है। इसलिए है तो ये बड़े अपमान की बात हमारे लिए, परंतु फिर भी इस अपमान के एक घूंट को हम पी रहे हैं, और आप लोग सांब को केवल मुक्त कर दो, और सांब को मुक्त कर दो, सांब हम अपनी कन्या सांब और लक्ष्मण इनको लेकर के राजी खुशी चले जाएं। हमारे आपके पुराने संबंध हैं, हमारे परिवार की एक लड़की श्री कुंती जी हमारी बुआ, वे आपके यहाँ पर ब्याही हैं, हम लोगों का संबंध है, और ये दूसरा भी विवाह हो जाएगा तो ये तो विवाह में विवाह हो करके तो ये तो और भी निकट के संबंध स्थापित हो जाएंगे। एक संबंध के द्वारा ही परिवार जुड़ जाते हैं, और दो दो विवाह हो जाएंगे एक ही परिवार में, तब तो और भी ज़्यादा घन संबंध हो जाएगा। इसलिए हम इस बात का बुरा नहीं मानेंगे, जो हुआ सो हुआ, केवल इतनी सी बात है कि आप सांब और लक्ष्मण इनको छोड़ दो, आपने उनको जो बंदी बनाया वो भी अनुचित था, और ये नहीं कह सकते हो कि हमने बंदी बना लिया, विरोध कर दिया। वे दोनों परस्पर प्रीति भी करते हैं, और हमारा ये कर्तव्य है, और सब तरह से बलदेव जी ने उनको समझाया। पांडवों के अधर्म की दृष्टि से सांब और लक्ष्मण इनकी प्रीति की संबंध की दृष्टि से, अपने पुराने संबंधों की दृष्टि से, और ये कह करके कि आप उनको बंदी नहीं बना सकते हैं, आप उनको इस तरह से वशीभूत नहीं कर सकते हैं, तो समझाया। परंतु समझने पर भी, ये सुन करके भी सारे कौरव भी बोले ओहो, आज देखो पैरों की जूती सिर के ऊपर चढ़ना चाहती है। बलदाव जी को ये वचन खटक गए कि तुम हमको तो बता रहे हो पैरों की जूती, और अपने आप को बता रहे हो सिर। कौरव आपस में चर्चा करने हुए बोले, उग्रसेन हमको आदेश दे रहे हैं, वे चक्रवर्ती कब से हो गए, हमने जरा सा द्वारका का मथुरा का राज्य ध्यान नहीं दिया, उनको छोड़ दिया, हमारे द्वारा उपेक्षा करने पर उनको मथुरा का राज्य मिला है, अन्यथा क्या वे हमारे राजा हो सकते थे, वे हमारे राजा बन गए, ये कैसे होगा, वे तो हमारे द्वारा दिए गए छत्र राज चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे जब वचन कहे कि हमने छोड़े हैं इसलिए वे राज चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं तो वे तो राजा ही नहीं होते, श्री बलदेव एकदम क्रोधित हो गए। और उस समय बलदेव कह रहे हैं कि तुम उग्रसेन को राजा नहीं मानते हो, ये कैसे हो सकता है, जिन उग्रसेन के राज दरबार में श्री कृष्ण जो मेरे इष्ट हैं। अब कृष्ण की महिमा फिर गायन करेंगे कि कृष्ण कौन है कि ब्रह्मादिक देवता भी जिनकी वंदना करते हैं, जिनकी एक भौं टेढ़ी होने पर काल प्रलय कर सकता है, तो कृष्ण की फिर महिमा प्रारंभ करेंगे। बोले वे कृष्ण जिनकी सभा में हाथ जोड़ करके उग्रसेन महाराज के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं महाराज आप आदेश दीजिए मैं क्या करूं, और उन उग्रसेन को तुम चक्रवर्ती राजा नहीं मानते हो, उस समय चक्रवर्ती राज्य को लेकर के बड़ा झमेला था। हर एक व्यक्ति ये कहना चाह रहा था उस समय जिसके पास में ताकत थी कि हम चक्रवर्ती हैं, हम बड़े हैं। तो कृष्णकालीन भारत में उस समय जो छोटी छोटी सी रियासतें थी, वे रियासतें वास्तव में उनमें जो बड़ी रियासतें थी शक्तिशाली थे, वे अपने आप को अलग अलग शक्ति के रूप में उभर रहे थे। और उस समय तीन शक्तियां विशेष रूप से काम कर रही थी। एक और शक्ति जो बढ़ रही थी वो जरासंध की थी, बहुत बड़ी शक्ति थी जरासंध की, और जरासंध के अधिकार में बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत बड़े राजा उसके प्रभाव में थे। दूसरी शक्ति कौरवों की थी, ये पुराना राज्य था हस्तिनापुर का और उनके पास में बहुत बड़ी शक्ति थी। और तीसरी शक्ति एक नई उभर करके आ रही थी, वो श्री उग्रसेन की। श्री कृष्ण के प्रभाव से द्वारका का जो राज्य था वो एक नई शक्ति के रूप में उस समय उभर रहा था। और इन तीन शक्तियों के बीच में आपस में कहीं अहम अहमिका चल रही थी कि हम बड़े हम बड़े हम बड़े, ये अहम अहमिका चल रही थी। और इसी को लेकर के जब ये कहा कि उग्रसेन को हम चक्रवर्ती नहीं मानते हैं तो श्री बलदेव गुस्सा हो गए। और उस समय बलदेव के ये वचन है, श्री कृष्ण की महिमा में क्रोधित होकर के कौरवों के ऊपर श्री बलदेव ये कह रहे हैं कि रताह किल नृपासने क्षतिप लक्ष्य भुक्तो जिते खला कुल कुलाधमा प्रभुम अजांड कोटिश्वपी अमी। मेरे जो प्रभु श्री कृष्णचंद्र हैं वे प्रभु अज अंड कोटि स्वमी, अज माने करोड़ों ब्रह्मा और करोड़ों ब्रह्मांड उनके स्वामी हैं। तो मेरे जो स्वामी हैं वे मेरे स्वामी श्री कृष्ण, श्री बलदेव भले बड़े हैं परंतु अपने आप को दास करके ही मानते हैं और दास करके कह रहे हैं मेरे प्रभु अजांड कोटि स्वामी, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड और अज माने ब्रह्मा, ब्रह्मा और ब्रह्मांडों के स्वामी होकर के विराजमान है। परंतु ये तुम कौरव रताकिल नृपासने एक छोटे से राज्य आसन के लिए तुम आसक्त हो, तुम छोटे छोटे से राज्य के लिए आसक्त हो रहे हो। क्षतिप लक्ष्य भुक्तो जिते, ऐसे राज्यों को तो बड़े बड़े राजाओं ने भोग करने के बाद में थूक दिया और वे राज्य त्याग करके वन को चले गए। तो जो राज्य सिंहासन क्षतिप लक्ष्य भुक्तो जिते करोड़ों, क्षतिप माने राजाओं के द्वारा भोग करके त्याग दिया गया है, थूका हुआ है, जो बमन किया हुआ राज्य है, ऐसे बमन राज्य के लिए तुम शरीर के बांत भक्षी दौड़ रहे हैं। उगले हुए को खाने वाला केवल एक ही जीव है, वो ये गाली है कुत्ता। तो बांत भक्षी तुम शरीर के लिए तो क्षतिप लक्ष्य भुक्तो जिता, लाखों राजाओं ने जिस राज्य का भोग करके त्याग कर दिया, ऐसे नृपासन के लिए राज्य गद्दी के लिए तुम रताहा तुम आसक्त हो रहे हो। खला कुर कुलाधमा, तुम खल हो, अरे कुल कुल के कुर कुल के अधम लोग हो, तुम खल हो खल हो। मेरे प्रभु अंड कोटिश्वमी प्रभु करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड और ब्रह्माओं के स्वामी होकर के विराजमान हैं। और वे श्री कृष्ण भी जिन उग्रसेन के सामने अंजलि बांध करके उनके सेवक बन करके खड़े होते हैं, उन उग्रसेन को तुम कहीं राजा ही नहीं मानते हो, ये कैसे हो सकता है? आहा बत विडम्बना, कैसी विडम्बना है। शिव शिवाद्य न श्रृणवताम, शिव शिव ये कहीं व्याकुलता में कही गई वचन है। शिव शिव कैसी विडम्बना की बात है, कैसी असंगति की बात है कि हटा दिस कटाक्षयंती ये कौरवगण उन श्री कृष्ण और उन उग्रसेन महाराज के लिए कटाक्ष कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने जिस राज्य चिन्हों को छत्र चमर को छोड़ दिया था उनको भोग करके वे राजा बने हुए हैं, हम ये चाहते तो क्या राजा बन जाते थे? तो उग्रसेन को राजा बनाने में, राज्य गद्दी में स्थापित करने में तुम लोगों का कोई हाथ नहीं है। श्री कृष्ण ने कंस को मार करके मथुरा के राज्य पर उग्रसेन को राज्य गद्दी के ऊपर पुनः प्रतिष्ठित किया। वे पुराने राजा थे और श्री कृष्ण ने उनको प्रतिष्ठित किया, उस समय तुम कहाँ छिपे हुए थे पता ही नहीं था और कह रहे हो हमने उनको राज्य गद्दी पर बैठाया, इतनी झूठ बोल रहे हो। तो हाहा बत विडम्बना, ये कैसी विडम्बना की बात है। शिव शिवाद्य न शिणवताम, शिव शिव इस बात को, तुम्हारी इस बात को सुनते हुए भी हटात यह हठपूर्वक तुम हमारे उग्रसेन महाराज के प्रति, जिनका मैं दूत बनकर के आया हूं, उनके प्रति कटाक्षयंती, ये कौरव कटाक्ष कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। अखिल बंध्यम अपि अच्युतम, और उग्रसेन के साथ साथ अखिल बंध्य श्री अच्युत उनकी भी निंदा कर रहे हैं। श्री अच्युत तो सबके द्वारा वंदनीय हैं, परंतु उन सारे गुणों से युक्त सर्वत्र व्यापक ईश्वर जो अच्युत हैं, किसी से भी च्युत नहीं है, किसी भी वस्तु से वे अलग नहीं है, अर्थात सर्वव्यापक होकर के जो विराजमान है, ऑल परवेंडिंग होकर के जो विराजमान है, उनका नाम है अच्युत, जो सर्वव्याप्त होकर के विराजमान हो। ऐसे उन अच्युत की, अखिल बंदे अच्युत की भी ये कटाक्ष अंती, उनके ऊपर भी कटाक्ष कर रहे हैं, कौन इनको सहन करेगा? ये कह रहे हैं हम तो पैरों की जूती हैं और अपने आप को कह रहे हैं हम सिर हैं, ऐसा ये कह रहे हैं, ये उचित नहीं है। भीष्मिता में भी हैं, हाँ हाँ सब जब सब लोग हैं, सारे कौरव हैं वहां, पांडव नहीं, ये तो कौरवों की बात है, हस्तिनापुर में उस समय आए, अभी पांडव नहीं है वहां, पांडव नहीं, नहीं भीष्मिता में है। अच्छा, क्योंकि भीष्मितामह जो हैं उनने सांब को बंदी बनाने में भीष्मितामह का भी अनुमोदन था, भीतर से तो चाह रहे थे अच्छी बात है ये विवाह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु बालक हटकर रहा है तब तो उसको दंड मिलना ही चाहिए कि ये हम लोगों के सिर के ऊपर चढ़ रहा है, तो ऐसी अशिष्टता कर रहा है तब तो दंड मिलना चाहिए। इसलिए वे कुल वृद्धान मोदिता, ऐसा करके श्रीमद् भागवत में आया, कुल के वृद्ध जो हैं उनके द्वारा भी अनुमोदित होकर के उन्होंने, छह जो महावीर थे उनने एक साथ आक्रमण करके सांब को बंदी बनाया था। तो भीष्मतामह है वहाँ, भीष्मतामह की एक व्यवस्था भी है कि वो सौगंध खा करके बैठे हैं कि मैं राजगद्दी जो कहेगी उसका पक्षपात लूंगा, कुर्सी के साथ में चिपके हुए बैठे हैं कि मुझे तो कुर्सी का पक्ष लेना है, तो ये उनकी उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाते हैं, फिर वे अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं। और महाभारत का युग एक ऐसा युग रहा जिसमें अनावश्यक प्रतिज्ञाएं बहुत ज़्यादा की गई, वो बहुत गड़बड़ था, वो बहुत अच्छा युग माने अच्छी बात नहीं मानी जाएगी उस समय, हाँ हर जगह उसे प्रतिज्ञा करने से एक देख लाभ तो हुआ कि अपने काम करने में पूरा जितनी भी क्षमता है उसको झोंक दिया गया और उसमें कार्य कुशलता तो बढ़ गई, परंतु वो अनेक अनेक समस्याओं को पैदा करने वाला हुआ और उस समय यदि कहीं समस्याएं हो जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाए। जैसे अर्जुन प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं जयद्रथ को सूर्योदय के पहले मार दूंगा, अब कोई बात है क्या? हाँ सूर्यास्त के पहले मार दूंगा, ये कोई बात है क्या? अर्जुन प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं अश्वत्थामा के सिर को काट करके तुझे दूंगा, नहीं तो अग्नि में कूद जाऊंगा, कोई बात है क्या? अबे युद्ध कर रहे हो तो इसमें कोई निर्णय पहले से तुम कैसे कर सकते हो? हाँ वो क्षत्रियों में ये उस समय बहुत बहुत प्रतिज्ञाएं ऐसी की गई, भीष्म पितामह ने जबरदस्ती प्रतिज्ञा कर ली, कि आजीवन विवाह नहीं करूंगा। हाँ संतनु का हो उनके चक्कर में। हाँ हाँ तो ये उस समय बहुत उस युग में ऐसी प्रतिज्ञाएं बहुत ज्यादा थी और उन प्रतिज्ञाओं के कारण बड़ी समस्याएं कभी कभी उत्पन्न हो गई। बड़ी बड़ी क्रिटिकल जो पोजीशन है वो कहीं उपस्थित हो गई, वो तो कृष्ण कहीं संभाल लेते हैं, भाग्य संभाल लेता है इसलिए बात है, नहीं तो कई जगह गड़बड़ हो जाए। तो ये तो यहां पर कह रहे हैं हाय हाय हा बत विडम्बना शिव शिवाद्यन श्रीवताम, कैसी विडम्बना की बात है। विडम्बना का मतलब है कैसा अनुचित बात है कि शिव शिव हम ये सुन रहे हैं कृष्ण की निंदा, ये हमारे सामने कृष्ण की निंदा कर रहे हैं और श्री उग्रसेन महाराज उनकी निंदा कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। तो ये बलदेव को कहीं क्रोध आया, अपमान के कारण उत्पन्न होने वाला क्रोध। और बलदेव यही कहते हैं कि जो नाना मद में मतवाले हैं उनको दंड ही उनका एकमात्र इलाज है। ये कौरव मद में मतवाले हैं इसलिए इनको दंड दूंगा और आज एक पृथ्वी एक कौरव मैं पृथ्वी पर नहीं रहने दूंगा, पूरे कौरव को एक साथ नष्ट कर दूंगा। और ऐसा कहकर के हस्तिनापुर के हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और गंगा जी में जो उड़ेलना चाहते हैं, सारे कौरव भबड़ा गए, बोले महाराज ऐसा मत करो, जय हो जय हो, जो आप कह रहे हैं वो तैयार है। और लक्ष्मण को विदा कर दिया राजी खुशी बलदेव के कहने से और श्री बलदेव उनको लेकर के आए। और आज भी कहते हैं हस्तिनापुर वह बलदेव के प्रभाव को दिखा रहा है, जो दक्षिण की ओर से तो ऊंचा है और उत्तर की ओर से झुका हुआ है, जबकि भारतवर्ष की भूमि उनका ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर है। भारतवर्ष की जितनी भी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, जो अरब समुद्र है उसमें केवल नर्मदा ताप्ती एक दो नदी जो बरसाती नदी है वे मिलती हैं और कोई नदी नहीं मिलती है। बाद बाकी सारी नदी उत्पन्न कहीं भी हो रही हो परंतु तो मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में जाकर के। तो भारतवर्ष की भूमि का ढाल ही पूर्व की ओर है, परंतु यहाँ पर उल्टा दिख रहा है, हस्तिनापुर दक्षिण से तो ऊंचा है और उत्तर की ओर से झुका हुआ है, ये दिखाया। अब अमर्ष, अमर्ष नामक एक भाव है, उसको कहते हैं अमर्ष, कहते हैं किसी वस्तु को सहन न करना, एक तरह से क्रोध का ही नाम है, चिड़चिड़ाहट होना, इसका नाम अमर्ष है। चिड़चिड़ाहट का ही एक भाव अमर्ष है, किसी वस्तु को सहन न करना, बहुत इरिटेट हो जाना, ये अमर्ष है। ये तो होगी परिभाषा, अब इसका कारण क्या है। अधिक्षेप अपमानादे स्याद अमर्षो असहिष्णुता, कभी अधिक्षेप माने किसी की निंदा सुनकर के चिड़चिड़ाहट हो और कभी अपमान इत्यादि से भी यह चिड़चिड़ाहट उत्पन्न हो सकती है, यह अमर्ष उत्पन्न हो सकता है। अब इसमें इसकी रिएक्शंस क्या हैं, इसकी कार्य क्या हैं, कारण बता दिया, स्वरूप बता दिया, अब उसके कार्य बता रहे हैं कि तत्व स्वेदः माने शरीर में पसीना आना, सिर का कांपना, मुख का रूप बदल जाना विवर्णत्वम, मुख का रंग बदल जाना विचिंतनम चिंता करना, उपायान भेषणम उपाय को ढूंढना कि इसने मुझे क्या, इसको कैसे दंड दूं, ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा, इसको रगड़ करके रख दूं, ये जो उपाय अन्वेषण उपाय ढूंढने का प्रयास, और आक्रोश और वैमुख्य माने कहीं मुंह फेर लेना उसकी ओर नहीं देखना और ताड़ ना देना, कभी कभी तो कुटाई कर देना ये सारे चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं जब चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती है, अमर्ष उत्पन्न होता है। अमर्ष और क्रोध लगभग बराबर हैं। जो चिड़चिड़ाहट है उस स्थिति का नाम अमर्ष है, और जहाँ क्रोध साक्षात प्रकट हो जाए वहाँ पर वो एंगर है। तो ये कहीं स्थिति अधिक्षेपात विदग्ध माधव है। अब विदग्ध माधव में कहीं कह रहे हैं अधिक्षेप के द्वारा, माने कहीं आरोप करते हुए, आरोप जो हैं उनको सुन करके अधिक्षेप करते हुए विमर्श हो रहा है। निर्धौता नाम अखिल धरणी माधुरी नाम धुरीणा, क्या कविता है कैसी सुंदर अनुप्रास कि निर्धौता नाम अखिल धरणी माधुरी नाम धुरीणा धा धा धा। कल्याणी में निवसत वधु पश्य पार्श्वे नबोढ़ा, अंतर्गोष्ठे चटुल नटयन अत नेत्र भागम निश्चकत्वम भ्रमस भवता नाकुलत्वम कुतुम्बे। श्री कृष्ण जब श्री राधिका कहीं कुंज में पुष्प चयन करती हुई विराजमान हैं, और उस समय श्री राधकृष्ण वृक्ष के पीछे छिप करके, लता के पीछे छिप करके, तमाल वृक्ष के पीछे, और श्री प्रिया जी पुष्प चयन कर रही हैं, और जटला वहाँ आ गई हैं, और जटला आने पर भी जटला के सामने भी ये महाशय जी चंचलता कर रहे हैं, प्रिया के अंचल को पकड़ करके खींच रहे हैं छिप करके। और उसमें कौन है कौन है, और कृष्ण को देखने कि अरे कान्हा तू यहां भी आ गया, तो बोले क्यों नहीं आएंगे, हम तो हमारा ब्रिज है, हम कहीं भी जाएं, ऐसे ढीठ पना और दिखा रहे हैं जटला के आगे। उस समय श्री जटला जी कह रही हैं, अब कहने के लिए विरोध है परंतु उल्टी बात है, जटला के वचन और मुखरा जी के वचन ये तत्वतः दौत्य करने वाले हैं, उल्टे इनसे कृष्ण को कहीं श्री राधिका के साथ में दौत्य राधिका को मिलाने में ये वचन उल्टे सहायक हो जाते हैं, किए तो जाते हैं, इनका प्रयोग तो होता है कृष्ण को रोकने के लिए, परंतु ये उल्टे दौत्य को प्रस्तुत करते हैं। जैसे अपनी पुत्र वधु राधिका उनकी महिमा का गायन करने के लिए जो श्री राधिका के गुण का गायन किया गया वो श्री श्याम सुंदर के हृदय में राधिका के प्रति और प्रीति को बढ़ाता है, तो ये तो कह रही हैं कि अरे कान्हा तू यहां भी आ गया, यहां पता नहीं है मेरी राधिका यहां पर पुष्प चयन करने के लिए आती हैं, और तुम परम चंचल हो, मेरी राधिका के क्या गुण हैं, और गुणों का गायन करने लगती है। श्याम सुंदर सुनकर के उल्टे और उत्तेजित हो जाते, उल्टे और आकर्षित हो जाते हैं कि निर्धौता नाम अखिल धरणी माधुरी नाम। अखिल धरणी में, पृथ्वी में, धरणी माने पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी में जितनी भी माधुरी है उस निर्धौता नाम माधुरी, माधुरी भी कैसी, निर्धौता नाम जिसमें कोई दोष नहीं है, जिनमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष माधुरी की मैं माधुरी को धारण करने वाली, तो अखिल धरणी माधुरी नाम वो माधुरी कैसी है, निर्धौता नाम, निर्दोष अखिल पृथ्वी की जितनी भी माधुरी उस माधुरी को धुरी नाम जो वाहन कर रही हैं, मेरी राधिका सारी माधुरी को वाहन करने वाली हैं, ऐसी निर्धौत माधुरी वाली, निर्धौत मधुरमा वाली मेरी राधिका यहां पर आ रही हैं, कल्याणी में मेरी राधिका परम परम कल्याणी हैं। अब इन गुणों को सुनेंगे तो श्याम सुंदर को तो आनंद आएगा ही, प्रिया के गुणों को सुन करके कि मेरी राधिका सारे निर्दोष माधुरी को धारण करने वाली हैं, संपूर्ण जगत की माधुरी को, और कल्याणी में निवसत वधु मेरी वधु परम परम कल्याणी हैं। पश्य पार्श्वे नबोढ़ा, वो नबोढ़ा हैं और यहाँ पास में ही है, लो समय वो सूझ बैन्यू और बता दिया कि राधिका यहाँ है तो ये तो दौत्य हो रहा है, ये कहीं निषेध नहीं हो रहा है। उनके वचन ऐसी भोली हैं कि रोकने के बहाने उल्टे कृष्ण का पता और बता रही हैं कि यहाँ मेरी वधु पास में ही निवास कर रही है। कल्याणी में निवसत वधु पश्च पार्श्वे नबोढ़ा, नबोढ़ा मेरी वधु वह पास में ही कहीं निवास कर रही है। अंतर गोष्ठे परंतु अरे चटुल अरे चंचल, अंतर गोष्ठे तेरी कीर्ति तो पूरे गोष्ठ में विद्यमान है, तेरी बदनामी पूरे गोष्ठ में, तेरे गुण तेरे लक्षण पूरे गोष्ठ में सबको पता है। अंतर गोष्ठे नटियन अत्र नेत्र भागम, यहां पर आंखों को मटकाते हुए तू क्यों आ रहा है? इस गोष्ठ के भीतर नटियन अत्र नेत्र भागम, अपने नेत्र जो हैं उनके तीसरे भाग को नचाते हुए, अपनी आंखों को मटकाते हुए तू क्यों आ रहा है? नेत्र त्रिभाग का मतलब है कटाक्ष, उन कटाक्षों को करते हुए, नेत्रों को मचकाते हुए, नचाते हुए तू क्यों आ रहा है? निशंक स्वम, क्यों तू निशंक भ्रमण कर रहा है? भविता नाकुलत्वम, जहां तू घूम रहा है तब तो मुझे व्याकुलता होगी ही अपनी अपनी राधिका की रक्षा करने के लिए, कि कहीं तेरी दृष्टि राधिका के ऊपर नहीं पड़ जाए, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। नाकुलत्वम कुतो में, जहां तू विचरण कर रहा है तो ऐसे तेरी उपस्थिति को देख करके मुझे आकुलता तो होगी ही। तो यहां अधिक्षेप श्री कृष्ण के ऊपर तो कहीं निंदा की जा रही है, आक्षेप किया जा रहा है, और अपनी राधिका की प्रशंसा की जा रही है, और हो रहा है फल उल्टा। रोकने की स्थान पर श्री कृष्ण के लिए दौत्य ही दूती पने का कार्य ही जटला स्वयं करती हुई विराजमान है। चंद्रशेखर दास बाबा कहते थे ये मुखरा जी जो है ना, ये फोंक फोंक तो बहुत करें परंतु हृदय से युवक सरकार का मिलन चाहती हैं, हृदय से मिलन चाहती। मुखरा ये जटला तो थोड़ी सी माने नहीं चाहती हैं, परंतु इनके वचन लीला शक्ति ऐसे हैं कि इनके वचन को लीला शक्ति कहीं दौत्य बना करके ही प्रस्तुत कर देती है, दूती बने का कार्य ये विरोध में भी कर लेती है। तो वो करते हुए विराजमान, तो अधिक्षेप माने कृष्ण के ऊपर आरोप लगाते लगाने पर भी यहाँ पर अमर्ष उत्पन्न हुआ। ये कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि इस गोष्ठ में तेरे शरीर का चंचल भ्रमण कर रहा है, इसलिए मैं अपनी पुत्री की रक्षा करने के लिए यहाँ आई हूँ, यहाँ घूम रही हूँ। अंतर्गोष्ठे चतुल नटयन अत्र नेत्र भागम निशंकः, तू निशंक होकर के क्यों घूम रहा है? नाकुलत्वम कुतो में, तुझे देख करके क्यों नहीं मैं आकुल होंगी, व्याकुल तो हो ही रही हूँ, इसलिए यहाँ आ गई। अब कभी अपमान के कारण भी ये व्याकुलता उत्पन्न होती है। जैसे श्री पद्मा जी कभी श्याम सुंदर से कह रही हैं कि कदंब बन तस्कर, क्या सुंदर गाली है, ठाकुर जी को गाली दी जा रही है। कदंब बन तस्कर, बोले इस कदंब बन के चोर, अरे कदंब बन के प्रसिद्ध चोर, कदंब खंडी के प्रसिद्ध चोर, कदंब बन तस्कर दुर्त मपे किम चाटु भी जने भवत मद्विदे पर भवो ही नातप पर त्वया मृग दिशी ब्रज मृगी दृशाम सदस हंत चंद्रावली बराप यद योग्यया स्फुटम अदूष ताराक्षया। कभी सारी गोपियां बैठी हुई हैं, सब यूथ मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है केवल एक ही यूथ है, सब यूथ मिले हुए हैं, स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष स्रोत पक्ष सब गोपियां एक साथ बैठी हैं किसी उत्सव में, किसी आयोजन में, किसी तीर्थ किसी पर्व के अवसर पर सब एकत्रित हुई, और उनको बैठा हुआ देख करके श्री श्याम सुंदर आए और वहाँ एकाएक श्याम सुंदर ने श्री चंद्रावली जी को देखा, तो चंद्रावली जी को देख करके श्री श्याम सुंदर उस समय चंद्रावली जी को भ्रम, अब जो खाया हुआ है वही तो डकार आएगी, तो इनके हृदय में तो श्री राधिका का माधुर्य घूम रहा है, तो मुख से इन्होंने तारा कह करके संबोधित कर दिया। तारा ये जो नाम है वो राधा रानी का है, राधा एक नक्षत्र है, राधा नक्षत्र या विशाखा नक्षत्र, राधा विशाखा नक्षत्र उसका नाम है तारा। तो राधा कह करके, तारा कह करके श्री चंद्रावली जी को हे तारे हे तारा ऐसा कह करके संबोधित किया। सो श्री चंद्रावली जी और पद्मा जी, चंद्रावली जी की सखी, उनकी त्योरी चढ़ गई, वे मान धारण करके विराजमान हो गए। श्री श्याम सुंदर श्री चंद्रावली जी को कई बार राधा रानी समझ लेते हैं। श्री विदग्ध माधव में एक प्रसंग आया है कि विपनांतरे मिलंती मधुर रसा शीतल स्पर्शा समजने मम त्वद विरहे तापोपनुत्तये राधा। और अंजलि बात कर कह रहे हैं कि हे श्री चंद्रावली जी सामने हैं कि हे प्रिय विपनांतरे मिलंती, पास के विपिन में वृंदावन में जो मिल रही हैं, गोवर्धन के पास में ही जो फिर निकट में जो वृंदावन है पास कुछ दूरी पर ही, उस विपनांतरे मिलंती दूसरे विपिन में मिलती हुई मधुर रसा मधुर रस वाली शीतल स्पर्शा जिनका स्पर्श परम शीतल है, समझन तद विरहे तुम्हारे विरह के समय मेरे लिए मम ताप नुत्तये राधा, मेरे ताप का को दूर करने में श्री राधिका ही समर्थ हुई। अब चंद्रावली से कहेंगे कि राधा समर्थ हुई, तो चंद्रावली जी को क्रोध आ गया। चंद्रावली बोली कि अहो अहो ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो। सो श्री श्याम सुंदर को होश आया, बोले अरे ये मैं क्या कह गया। अब बोले भाई चाम की जीव है कभी कभी पलट भी जाती है, कहना चाहते तो प्रिय वो राधा नहीं धारा, धा की जगह रा की जगह धा हो गया, समझे नहीं। तब मम ताप नुत्ते धारा, मैं तो धारा कहना चाह रहा था, धारा की जगह राधा निकल गया। अब बड़े चतुर श्री राधा रानी के जितने भी विशेषण वे अपने आप ही राधा रानी में श्री यमुना जी की धारा में लग जाएंगे। श्री यमुना भी कैसी हैं, विपनांतरे मिलंती, दूसरे विपिन में बह रही हैं, गोवर्धन में नहीं है, विपनांतरे मिलंती मधुर रसा, यमुना भी हैं और राधिका भी हैं मधुर रसा शीतल स्पर्शा, दोनों हैं, राधिका भी शीतल स्पर्शा और श्री यमुना जी भी शीतल स्पर्शवा स्पर्श वाले हैं। तो कह रहे हैं तब मम विरह नुत्तये, मेरा जो विरह है उसको शांत करने में धारा और राधा ये दोनों समर्थ हुई। तो ये प्रत्युत्पन्न मत्थत्व श्री श्याम सुंदर का है, तुरंत ही किसी बात को कैसे बदला जाए इसको जानते। तो जब तारा कहकर के संबोधित किया श्री चंद्रावली जी को, तो तारा तो चंद्रावली जी की प्रतिपक्षा है, तो प्रतिपक्षा नायिका का ये नाम लेंगे। तो श्री श्याम सुंदर उनसे कहती हैं कि कदम्ब वन तस्कर, अरे कदम्ब वन के तस्कर दुर्त मपे ही, दूर हटो किम चाटु भी, हमारे साथ में चाटुकारता क्यों कर रहे हो। जने भवत मध्विधे, हाँ मेरे शरीर के व्यक्ति का इससे बढ़कर के और कोई अपमान नहीं हो सकता है। मध्विधे जने पर भवो ही नातक पर, इससे बढ़कर के कोई अपमान नहीं हो सकता है। तो या ब्रज मृगी दिशाम, आप ब्रज की जितनी भी सुंदरी हैं उनकी सभा में श्री चंदावली मेरी सखी बैठी हैं, पद्मा कह रही है कि मेरी सखी चंदावली यहाँ पर बैठी हैं, वरापी वे सारी ब्रज की युवतियों में परम श्रेष्ठ हैं, परंतु हाय हाय यद अयोग्या स्फुटम अदूषि ताराक्षया, ऐसी मेरी सखी को तुमने तारा नाम दे करके दूषित कर दिया। कहाँ तो वे चंद्रावली हैं और तुमने उनको तारा नाम दे दिया, तो चंद्रमा के सामने तो तारा छोटा ही है, चंद्रमा के सामने तो तारा छोटा ही होगा, और वे तो केवल चंद्रमा ही नहीं चंद्रावली हैं, मेरी सखी तो चंद्रावली, वे चंद्रावली हैं, और चंद्रावली के आगे आपने उनको तारा नाम दिया मेरी सखी का, इससे बढ़कर के कोई और अपमान नहीं हो सकता है। मेरी सखी तो वास्तव में चंद्रावली हैं। श्याम सुंदर के वचन है चंद्रावली जी की स्तुति में कि चंद्रस्तव मुखबिंबे बिंबम, आपका जो मुखबिंब है वो चंद्रमा के समान है। चंद्रा नखराणी, आपके 10 हाथ के नाखून और 10 चरण के नाखून ये भी नखचंद्र हैं। चंद्रा नखराणी कुंडले चंद्रव, आपने कान में जो कुंडल धारण कर रखे हैं वे भी चंद्र आकार के कुंडल धारण कर रखे हैं। और नव चंद्रस्तु ललाटम, और आपका जो ललाट है वो भी नए चंद्रमा के समान है। सत्यम चंद्रावली त्वमसि, आपका जो नाम रखा है बिल्कुल समझ करके रखा है, आप वास्तव में चंद्रावली, इतने सारे चंद्र आप में विराजमान हैं। चंद्रस्तव मुखबिंबे बिंबम चंद्राम नखराणी, चंद्रा नखराणी कुंडलम कुंडले चंद्रव नव चंद्रस्तु ललाटे ललाटम सत्यम चंद्रावली त्वमसि, तुम चंद्रावली होकर के ही विराजमान। तो मेरी सखी को यदि तारा कहकर के संबोधित कर रहे हो तो ये मेरी सखी का बहुत बड़ा अपमान है, ये उचित नहीं हो। तो उनमें झुझलाहट अमर्ष ये उदय हुआ, ये अपमान के कारण उत्पन्न हुआ अमर्ष, उसका दृष्टांत था। आदि शब्द के द्वारा कवि वंचन, कोई ठगे तब भी क्रोध उत्पन्न होगा, झुझलाहट उत्पन्न होगी। जैसे साधन सिद्धाओं में तीन प्रकार की साधन सिद्धाएं हैं, एक साधन सिद्धाएं हैं जो स्वयं जिनका भजन सिद्ध हो गया है, और सिद्ध होने पर श्यामचंद्र ने जब बंशी बजाई उस समय इनके पतिमंद रोको गोपों ने इनको रोका, परंतु उनको धक्का दे करके, उनको भी न रोकने पर भी उनकी भी वंचना करके ये श्री कृष्ण से जा मिली। ये हैं परिपक्व, जिनका साधन पक गया और वे बन गई, गोपी देह को प्राप्त किया। कभी कभी यूथ के का ऐसा प्रभाव है, सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि सत्संग के प्रभाव से श्री गुरुदेव अपने शिष्यों को भी अपने साथ ले जाते हैं। बोल गुरुदेव भगवान की जय। शिष्य में दम नहीं है, परंतु गुरुदेव अपने शिष्यों को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि यूथ के भीतर जा रहे हैं, तो यूथ के भीतर जाने पर उनके साथ में शिष्य का यद्यपि भजन पक्का नहीं है, परंतु गुरुदेव के साथ में वे चले गए। इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने एक दृष्टांत दिया कि जैसे कोई माली आम के बगीचे में आया और वो देख रहा है कि अभी फसल पकी के नहीं, और उसने देखा कि फसल पक गई है, तो वो अपने बेटे से कहता है, बेटा देख ये पेड़ पक गया, ये पेड़ पक गया, ये अभी कच्चा है, ये पेड़ पक गया, ये पेड़ पक गया, इनके आमों को तोड़ लो। और वो लड़का जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ा और खटाखट तोड़ते जा रहा है। अब उस पके हुए पेड़ में भी हो सकता है एक आध पेड़ कोई कच्चा, एक आध आम कोई कच्चा हो, कुछ आम कच्चे हो सकते हैं, परंतु जब फसल को उतारा गया तो फसल को उतारते समय कच्चे आम भी पके हुए आम के साथ में निकल गए, तोड़ लिए गए और उसी के साथ में ही रखे गए। इसी प्रकार हम तो ठनठनपाल पंत श्री गुरुदेव, उनकी कृपा ऐसी कि उनकी कृपा के द्वारा हम शरीर के अधकचरे लोगों को भी वे अपने साथ ले जाएंगे और वे जीव को छोड़ करके नहीं जाएंगे। उन्होंने ये सौगंध खा रखी है कि इनको भी साथ में लेकर के जाएंगे। तो ऐसे जो लोग यूथ की गोपी बन करके, यूथ की गोपी बन करके निकुंज मंदिर में पहुंचे, जो पके हुए थे उनको श्याम सुंदर ने जब बंशी बजाई तो वे गोपियां तो बाधा उत्पन्न होने पर भी श्री कृष्ण से मिल गए और वे नहीं लौटी। उनके मिलन में बाधा नहीं हो इसलिए योग माया ने उन जैसी छाया गोपियों को बना करके उस समय लौटा दिया और उनके पति मंदिर गोप ये संतोष धारण करके विराजमान हैं कि लो हमारे कहने से हमारी पत्नियों ने कितना इनमें सौजन्य है कि ये हमारे कहने से लौट करके आ गई, कितनी सुशील हैं, ये सुशीलता के कारण लौट करके आ गई। और वे अपने आप को धन्य मान करके उनका केवल घर में स्थिति मात्र देख करके वे अपने काम में लग गए और वे छाया गोपियां घर में रहीं। ये एक प्रकार की गोपी हुई। अब दूसरे प्रकार की गोपी हैं, वे गोपी हैं जो अध कच्चे आम हैं। एक तो पके हुए आम थे, कुछ अध कच्चे आम थे, वे अध कच्चे आम में थोड़ी सी कसर रह गई थी इसलिए उनको तुरंत कृष्ण के साथ में नहीं मिलाया गया। योग माया ने पति बंधु बांधव पिता इनके द्वारा बाधा उत्पन्न होने पर इनको रोका और रोकने पर इनको रुकना पड़ा। और दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रताप धुता शोभा ध्यान प्राप्त अच्युताश्लेष निवृत्तिया क्षीण मंगला। उस समय दुस्सह कृष्ण का जो विरह उत्पन्न हुआ उस विरह के ताप में इनमें जो कमी रह गई थी वो कमी पूरी हो गई। जैसे जो कच्चा आम था उसको रसोईया ने पके पके आम को तो निकाल लिया, उनका तो रस बना दिया और जो कच्चा आम था उसको कहीं फूस में ही दबा करके रख दिया कि ये कल काम में आएगा, कल तक पक जाएगा, आज उतना पूरा पूरी तरह से पका नहीं है। तो ऐसे ही बिरह में उनको बाधा उत्पन्न हुई और बिरह में बाधा उत्पन्न होने पर उनको कहीं मिलन की प्राप्ति नहीं हुई और उनको रोका गया। अब जो काल विलंब हुआ उस काल विलंब की गर्मी में ही उनके जो कषाय थे वे कषाय निवृत्त हो गए और वे तावारे माणा पति भी पृथ्वी भी भ्रातृवंध भी गोविंदा प्रतात्मानो नंद्यवर्तन मोहिता अंतर्ग्रह गताकाश्चित गोपियों अलब्ध विनिर्गमा। उनको कहीं बाहर निकलने का समय ध्यान प्राप्त च्युताशेष, उनने विरह में कृष्ण के ध्यान को प्राप्त किया और निर्वृत्ता और क्षीण मंगला, अक्षीण मंगला होकर के ये श्याम सुंदर के पास में पहुंच गए। परंतु कुछ गोपियां ऐसी रही, ऋषि हैं ये इसलिए कर्मकांड मीमांसा शास्त्र इनके प्रति आग्रह भी है और आग्रह मान करके कह रही हैं अरे पातिवृत्ति भी शास्त्र में बड़ी महिमा गाई गई है और उस पातिवृत्ति के आवेश में आकर के इनको इनके पति मन्य गोपों का संग प्राप्त हो गया। हद तेरी का, ये एक समस्या उत्पन्न हो गई और ये अपत्यवती हो गई इसलिए इनके देह कृष्ण सेवा के लिए अमनिया नहीं रहे, अनप्रसादी नहीं रहे। ऐसी स्थिति में इनके देहों को तीसरे प्रकार की जो गोपी हैं उनके देहों को परिवर्तित करने की आवश्यकता आ गई। तो योगमाया ने उस समय दुस्साह प्रेष्ट बिरह तीव्रताप धुता शोभा इनके जो अशुभ थे पति स्पर्श इत्यादि जो अशुभ हैं कि कभी लीला में व्यावहारिक जीवन में अपनी फैमिली लाइफ में कहीं इनको पति का स्पर्श प्राप्त हो गया उसके कारण इनके देह पवित्र नहीं रहे हैं, सेवा के उपयुक्त नहीं रहे हैं इसलिए योगमाया ने इनके देहों को जहोर बेराजम तापम इन्होंने अपने अपने देह को, उस समय जो देह हैं उनको इन्होंने त्याग किया। अब कृष्ण मिलन के महामहोत्सव के अवसर पर देह त्याग रूपी अमंगलमय घटना हो जाए, यह भी उचित नहीं है। और इनके निश्चेतन देह घर में पड़े रहें, यह भी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए लीला शक्ति ने इनके वो जो देह थे, जो कहीं स्पर्श से युक्त थे, उन देहों को तो हटा दिया और उनके स्थान पर छाया गोपियों को प्रकट कर दिया। और नए अमनिया देह प्रदान करके, अंकुशाली जो देह हैं उनको प्रदान करके, इनको रास में कुछ विलंब के साथ में इनको मिलन प्राप्त करा दिया। तो ये तीन प्रकार की गोपी हुई। एक गोपी हैं जो साधन सिद्ध हो गई हैं, दूसरी गोपी हैं जो साधन सिद्ध में थोड़ी सी कसर रह गई है, शास्त्र और कर्मकांड के प्रति पुराने जो संस्कार हैं उनके कारण थोड़ा सा उनके प्रति आदर है। वो आदर भी लोक वेद के प्रति जो आदर है, वो वेद के प्रति भी आदर भी इनका समाप्त हो गया विरह के कारण, ये कृष्ण को प्राप्त हुई। तीसरे ने कहीं पातिवृत्ति इत्यादि जो देह धर्म थे उनके प्रति जो आदर था, उस आदर के कारण इनमें जो कमी थी, उस कमी को श्री योग माया ने दूर करने के लिए इनके देह ही परिवर्तित कर दिए और उनकी जगह छाया गोपियों को स्थापित कर दिया। चिन्मय देह प्रदान करके इनको श्री कृष्ण रास में अवस्थित कर दिया गया, ये वहां विराजमान हो गई। तो अब ये गोपियां जब जैसे आई हैं, दूसरे दिन जब श्यामचंद्र ने बंशी बजाई तब नए देह प्राप्त करके ये गोपियां आई, उस समय श्याम सुंदर यदि इन गोपियों से कहीं परिहास के वचन कहें, मन में ये विचार करें कि गोपियां सदा नेति नेति वचन कहती हैं, एक बार देखूं तो सही कि इनके हृदय का जो भाव है, मिलन की प्रार्थना के वचन साक्षात इनके मुख से श्रवण करना चाहता हूं, उस वचन को श्रवण करने के लिए श्री श्याम सुंदर ने जिस समय इन गोपियों के साथ में परिहास के वचन कहे, उस समय श्याम सुंदर ने वंचना की, तो आदि शब्दात वंचनात अपिवा, उस वंचना को देख करके इनमें अमर्ष उत्पन्न हो गया, झुझलाहट उत्पन्न हो गई है। और उस झुझलाहट में ये कह रही हैं कि पति सुतान्वयात भ्रातृ बांधवात, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते इन त्यच्युतागता गति विदस्तबोद्गीत मोहिता कितव योषिता कस्य जेन निशि, कि अरे प्यारे, हम पति का त्याग करके आई हैं, माने वे हैं पतिमन्य, उनका त्याग करके आई हैं, हमारा वास्तविक पति तू है, जो व्यवहार के पति हैं उनका त्याग करके आई हैं, हम गोपियों के वास्तविक पति तो तुम हो, पति पति माने व्यावहारिक पति, उनका त्याग करके आई हैं। सुत, अब ये गोपियों में सुत तो है नहीं, तो सुत का तात्पर्य है जिनको हमने अपने पुत्र की तरह से पाला, ऐसे घर के सस्सा बछड़ा हरण जो पालतू जीव हैं, तोता मैना, जिनको सुत की तरह से पाला, पुत्र की तरह से पाला, उनको छोड़ करके आएंगे पति सुत, इनके अपने सुत नहीं है। गोपी सदा अप्रसूत का होकर के विराजमान है, इनमें कभी दिव्य रज का भी स्पर्श नहीं है। महषियों में केवल 10 बार दिव्य रज का स्पर्श है, इसलिए सबके 10-10 पुत्र एक एक कन्या, 11 बार रज का स्पर्श है, महषियों में संतान उत्पन्न हुई। परंतु ब्रज गोपिकागण जो हैं इनमें वो भी प्राकृत रज नहीं है, ब्रज गोपिकागण उनमें दिव्य रज का भी कभी स्पर्श नहीं है, इसलिए गोपिकागण सर्वदा सर्वदा अप्रसूत का होकर के ही विराजमान है। तो पतिसुतान्वय यहाँ सुत जो है वो सुत गोपियों में कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि दिव्य रज नाम की जो वस्तु है गार्हस्थ जीवन में, जो दिव्य रज नाम की वस्तु है उसका भी कभी इन गोपियों को कभी स्पर्श नहीं है। महर्षि गणों में केवल 10 बार 11 बार वो है, इसलिए 11 संतान हैं उनमें, परंतु इनमें वो 11 संतान नहीं, कभी भी कोई संतान नहीं। तो पत सुतान दे, पत सुत, परंतु सुत का तात्पर्य है पुत्र की तरह से जिनको आप जिनका पालन किया, वे पालतू पशु पक्षी। अन्वय माने अपने कुटुंब का त्याग करके आई हैं। भ्रातृ बांधवान भाई और बंधु इनका त्याग करके हम आई हैं। भ्रातृ बांधवान भाई और बंधु इनको इनका भी अति विलंघ इनका भी पूर्णतः त्याग करके, ते अंति अच्युतागता है, हे अच्युत हम तुम्हारे पास में आई हैं। तुम्हारे शरीर के गुण कहीं नहीं है, सब गुणों में कहीं भी च्युति नहीं है, कोई कमी नहीं है, गुणों की परिपूर्णता तुम में है, इसलिए तुम अच्युत होकर के विराजमान हो। तुम्हारे अंतिम मन निकट हम आई हैं। गति विदा, हे प्यारे हमारी गति को तू जानता है कि हम कितने कितने कष्ट को प्राप्त करके, कितने बड़े बलिदान को दे करके तेरे पास में आई हैं। गति विदा, क्यों आई हैं? तब उद्गीत मोहिता, तो हमारी गति को तू जानता है कि कैसे। अब गति विदा में वो 3 प्रकार की गोपियों, उनको कितनी वर्जनाएं प्राप्त हुई थी, परंतु उन वर्जनाओं को कहीं त्याग करके, उन वर्जनाओं को किसी तरह से उनका समाधान करके हम तेरे पास में आई हैं। गति विदा, तेरी गति को, हमारी गति को तू जानता है कि कोई गोपियों को पति इन्होंने रोका, कोई को बंद कर दिया, कोई को देह परिवर्तन करना पड़ा, 3 प्रकार की गोपी जिनका अभी अभी वर्णन किया था, हम तीनों की गति को तू जानता है। गति विदा, कि तेरे लिए देह परिवर्तन करके भी या कितनी कठिनाई को प्राप्त करके हम यहाँ आए हैं, उसकी वो संकेत है। तब उद्गीत मोहिता, प्यारे तूने ही उद्गीत के द्वारा हमको बुलाया। वही वाली बात, चोर से कहे चोरी कर, साह से कहे जागता रहे। पहले तो उद्गीत के द्वारा हमको बुला रहा है, फिर हमसे मना कर रहा है कि तब, अरे छलिया योश तक कसते ये निशी, जो प्रिया परम परम उन्मुख होकर के, उत्सुक होकर के तेरे निमंत्रण को प्राप्त करके तेरे पास में आई, यदि तू उनको ठगने के लिए ऐसी अनुरक्त प्रिया का रात्रि में त्याग करता है, तो अरे ठगिया तू ठग नहीं रहा है, बल्कि ठगाया जा रहा है। कि कौन ऐसा होगा कस्तेजे निशि, कि योश तक कस्तेजे निशि, अनुरक्त प्रिया को के प्रेम को आदर न दे और उन प्रेम का त्याग करे, यह प्रिया को ठग नहीं रहा है बल्कि वह स्वयं ठगाया जा रहा है। इसलिए हमको ठगने के बहाने, ठगने के चक्कर में स्वयं ठगाई मत, हम तेरे पास में आई हैं, तो हमारी प्रेम सेवा को कृपा करके तू स्वीकार कर। तो कितव योश तक कसते ये निशी ही, अरे कितव कहकर के, अरे छलिया ये कहकर के, तू छलिया है नहीं बल्कि छला जा रहा है, क्योंकि जगत की रीति है छल जो छलिया और छलाए जो ठाकुर, हमारे ब्रज की रीत है, जो छल छला स्वयं ठग जाए वो ठाकुर, सो छले सो छलिया और छलाए सो ठाकुर, तो ये ब्रज की रीति है। अब असूया, असूया कहते हैं किसी के गुण में भी दोष को देखना। एक एक लीला का मैंने झलक, एक ग्लिम्स जो है उनको एक एक श्लोक के द्वारा बड़ी सुंदर, और हर बार नई लीला, उनको नया प्रसंग उसके द्वारा कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। द्वेष परोदये सूया स्यात् सौभाग्य गुणादि भी। असूया किसे कहते हैं? कि किसी के सौभाग्य आदि गुणों के प्रति द्वेष रखना, माने बुराई अच्छाई में बुराई देखना, ये असूया है। किसी के सौभाग्य आदि गुणों में के प्रति द्वेष करना, यही असूया है, ये उसका लक्षण वर्णन किया। अब ये उदय किससे होता है? परोदय। इसका कारण है दूसरे का उदय। दूसरे का उदय देख करके जब उसके सौभाग्य आदि गुण जो अच्छे हैं उनके प्रति द्वेष रखना, ये उल्टा असूया कहलाता है। तो द्वेष परोदय सूया साथ सौभाग्य गुण आदि भी, दूसरे का उदय होने पर जो सौभाग्य गुणों के प्रति, उसके उदय को देख करके सौभाग्य गुणों के प्रति जो द्वेष होता है उसका नाम ही असूया है। इस असूया में क्या क्या चीज होती है? तत्व ईर्ष्या, ईर्ष्या होती है, अनादर होता है। असूया अनादर दोनों लगभग एक चीज है, लगभग एक सी है, परंतु इसमें ईर्ष्या होती है। अनादर अपेक्षा, दूसरे का अनादर करने का रूप, अपेक्षा माने कोई ना कोई बहाना बनाना, दोष का आरोपण करना, गुणों में भी दोष का आरोपण करना। अप्रवृत्ति माने लौट जाना, तिरह माने अपने आप को छिपाना, और छिपा करके तिरोभिक्षा माने तिरछी आंखों से देखना, और भौं का टेढ़ा हो जाना, ये असूया के लक्षण, ये असूया की चेष्टाएं हैं, रिएक्शंस हैं। तो असूया में ईर्ष्या होती है, दूसरे का आदर अनादर अपेक्षा, दूसरे का अनादर कैसे किया जाए इसकी बात होती है, ईर्ष्या अनादर की अपेक्षा, किसी में दोष का आरोपण करना, गुणों में भी दोष को देखना। अपवृत्ति ही माने किसी के की निंदा करना, और तिरोभिक्षा तिरछी आंखों से देखना, ऐसा क्या करे वो तिरछी आंखों से देखना, भौहों को मचा, ये क्या हो रहा है, ये भौहों को मटकाना, ये सब असूया में ये सारे गुण ये कहीं आते हैं, ये चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। ईर्ष्या में बिना कारण के किसी की निंदा करना, कोई कारण तो है परंतु कारण होने पर कहीं निंदा करना, और असूया में एक अंतर, ईर्ष्या असूया में अंतर यह है कि जहां गुणों को दोष की तरह से देखा जाए वो है असूया, और किसी की उन्नति को सहन न करना ये है ईर्ष्या। तो दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, एक किसी के गुणों को सहन न करना ये हो गया ईर्ष्या, और गुणों को भी दोष की तरह से, गुणों में भी दोष खोट निकालने का प्रयास करना ये हो गया असूया। अब यहां कह रहे हैं कि तत्र अन्य सौभाग्य न यथा पद्यावल्याम, किसी के सौभाग्य को देख करके जो ईर्ष्या होती है, असूया होती है, उसका वर्णन कर रहे हैं। अब किसी नायिका की अनुकूल नायक होकर के स्वाधीन भर्तृका, किसी नायिका स्वाधीन भर्तृका और अनुकूल नायक, इनका जोड़ा है। जिस प्रिया ने पति को अपने वशीभूत कर लिया है वो कहलाएगी स्वाधीन भर्तृका, और उस समय जो नायक है वो होगा अनुकूल। तो स्वाधीन भर्तृका और अनुकूल नायक इनका जोड़ा है, स्वाधीन भर्तृका के साथ में और षठ वो उसका जोड़ा नहीं है। तो नायक के भी षठ दृष्ट इत्यादि और भी गुण हैं, परंतु वो नहीं, अनुकूल नायक जो है वो कहीं एक निष्ठ होकर के स्वाधीन भर्तृका का उसके साथ में जोड़ा है। तो स्वाधीन भर्तृका कोई नायिका है, और श्री श्याम सुंदर उस समय उन नायिका के कपोल के ऊपर कहीं कमल पत्र उनकी रचना कर रहे हैं, चित्राम की मकरी की रचना कर रही हैं, कहीं मछली बना रहे हैं, कहीं कमल पत्र बना रहे हैं, कोई डिजाइन बना रहे हैं, उनके मरवट काटते हुए विराजमान हो रहे हैं। और कोई उसी समय प्रतिपक्षा दूर से देख रही है कि श्री श्याम सुंदर हमारी प्रतिपक्षा के कपोल के ऊपर उनकी सेवा करते हुए, उनका श्रृंगार करते हुए विराजमान हैं, तो भीतर ही भीतर कुढ़ जा रही हैं, कुढ़ जा रही हैं। और उनकी सखी कहती है कि देख श्याम सुंदर कैसी सेवा कर रहे हैं। तो उस समय वो प्रतिपक्षा नायिका ईर्ष्या से युक्त होकर के, असूया से युक्त होकर के उस समय कहती है, अन्य का सौभाग्य देख करके उत्पन्न हुई जो असूया, उस असूया में कह रही हैं कि अरे कह देना उससे, उस नायिका से कि माँ गर्वम उद्बह, ज़्यादा भाव मत खा, ज़्यादा गर्व धारण मत कर। श्याम सुंदर ने तेरे कपोल के ऊपर यदि तेरे मुख के ऊपर चित्राम किए तो माँ गर्वम उद्बह, ज़्यादा गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। कपोल तले चकास्ती कृष्ण स्वहस्त लिखता नव मंजरी थी। श्री कृष्ण ने अपने हाथ से तेरे कपोल के ऊपर नव मंजरी का चित्र बनाया है, इस बात को लेकर के ज़्यादा भाव खाने की आवश्यकता नहीं है, गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। श्याम सुंदर का तो स्वभाव है, सभी गोपियों के कपोल के ऊपर भी ऐसा बनाते हैं, कोई नई बात नहीं है। ये अपने ईर्ष्या को सहन नहीं कर पा रही है कि अन्यापि किम न सखी, वो अन्य गोपियों के किसी के भी कपोल के ऊपर वे कहीं स्वाभाविक वे कमल पत्र बनाते हैं, वे मंजरी रचना करते हैं, नव मंजरी की रचना करते हैं, ये तो उनका सामान्य रूटीन का एक स्वभाव है, उनका सामान्य व्यवहार का एक स्वभाव है, इसमें कोई नवीन बात नहीं है। बोले वाह, सामान्य स्वभाव होता तो मेरे क्यों बना रहे हैं, अन्य वो गोपी तो बोल रही हैं उनके भी तो बना सकते थे। बोले इसलिए नहीं बना रहे हैं, इस समय उनका हाथ थोड़ा सा मेरी सखी की ओर देख करके थोड़ा कांप रहा है, इसलिए नहीं बना रहे हैं, नहीं तो दूसरे के बना देते। इसलिए ज़्यादा उस नायिका को भाव देने की आवश्यकता नहीं है, उसको ज़्यादा सिर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो अन्य आप किम न सखी, अरे श्याम सुंदर तो किसी के भी श्रीअंग के ऊपर अपनी चित्रकारी कला का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं, उनको किसी से मतलब नहीं। जैसे जो अच्छा संगीतकार है उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि मुझे कौन बुला रहा है, मुझे कहाँ पर अपनी परफॉर्मेंसेस देनी है, इसका उसको परवाह नहीं होती है। उसको ये होती है कि मुझे एक मंच मिल रहा है, मैं अपनी कला के प्रति में अपनी कला के प्रति मैं कहीं वफादार रहूं, उसके प्रति मैं अपनी कला में, कला के प्रति अपनी कला साधना में मैं रहूं। कौन ने बुलाया, किस मंच के ऊपर बुलाया, इसके लिए उसे कोई परवाह नहीं है। जैसे अब बैंड वाला जो है उसको जो बुलाए उसके यहाँ पे आ जाएगा, वो तो उसको तो अपनी परफॉर्मेंस देने से मतलब है, उसको इससे मतलब नहीं है कि कौन बुला रहा है कौन नहीं बुला रहा है। तो पीपी वाला बाजे वाला जो है वो तो कहीं भी जाओ जो बुलाएगा उसके पास में चला जाएगा, उसको तो अपने परफॉर्मेंस देनी है, उसे ये मतलब नहीं है कि ये ज़्यादा प्यारा है कि ये प्यारा है, कि यहाँ जाऊँगा या वहाँ नहीं जाऊँगा, इससे मतलब नहीं है। वो अपनी कला के ऊपर केंद्रित होता है, वह बुलाने वाले के अपने संबंध के ऊपर केंद्रित नहीं होता है। और वो कहीं भी जाएगा वहाँ पर अपनी प्रतिभा को, अपनी कला को, अपनी स्किल को वह पूरी तरह से कहीं प्रस्तुत करेगा। ऐसे ही श्री श्याम सुंदर एक कलाकार हैं और उनको कोई भी फलक मिलता है, उस फलक के ऊपर वे कहीं अपनी चित्रकला करते हैं। वो तो इस समय उनका थोड़ा सा हाथ कांप रहा था, इसलिए किसी दूसरे के कपोल के ऊपर वे मकरी रचना या वे नव मंजरी की रचना नहीं कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा अभिमान करने की जरूरत नहीं। ये ईर्ष्या के वचन है, ये ईर्ष्या के वचन है। प्रतिपक्षा की महिमा का दर्शन करके माँ गर्व मुद्बह कपोल चल तले चकास्ती, ज्यादा गर्व मत कर कि तेरे कपोल तल के ऊपर चकास्ति माने सुशोभित हो रहा है। क्या सुशोभित हो रहा है? कृष्ण स्वास्थ्य लिखता नव मंजरी, ये नव मंजरी तेरे कपोल के ऊपर सुशोभित हो रही है जो कृष्ण ने अपने हाथ से लिखी थी। क्योंकि अन्य आप किम न सखी, अरे सखी यहां पर अनेक अनेक सारी जो गोपियां हैं उनके कपोलों के ऊपर भी कभी न कभी श्री कृष्ण ने अपनी कला का प्रदर्शन किया ही है। इसलिए अन्यापि किम न सखी, अरे अन्य भी ऐसी बहुत सी हैं, ये कोई विशेष घटना नहीं है, ये तो एक सामान्य घटना है। भाजन मिदृषी नाम, ऐसे सौभाग्य की भाजन क्या अन्य नहीं है? अन्य भी हो सकती हैं, परंतु इस समय कृष्ण केवल इसके ही कपोल पर रचना कर रहे हैं। क्योंकि बैरी नचेत भवति बेपुत्ररंतराय, इस समय श्री कृष्ण की हाथ थोड़ा सा कांप रहा है, बेपथु आ रहा है, बेपथु के कारण अंतराय उत्पन्न हो रहा है, इसलिए केवल इस गोपी के कपोल पर उन्होंने कहीं चित्राम की रचना की है। यदि बेपथु अंतराय नहीं होता, हाथ में कंपन नहीं होता, तो किसी दूसरी गोपी के ऊपर भी ये ऐसे ही अपनी कला का प्रदर्शन करते होते। इसलिए गुण देख करके भी एक विशेष गुण है उसको सामान्य बना करके उसकी अवहेलना कर रही हैं, ये असूया प्रकट हो रहा है। सखी के प्रति विशेष गुण है परंतु उसको सामान्य रूप में दिखा रही हैं। तो अन्य किम न सखे भाजन मिदृषी नाम, ऐसे सौभाग्य के भाजन अन्य भी हो सकती हैं, परंतु बैरी नचेत इस समय कृष्ण इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बेपथुरंतराय, श्री कृष्ण के हाथ थोड़े कांप रहे हैं, ठंड बंड ज्यादा है, इसलिए सर्दी के कारण कांप तो हाथ तो कांप रहे हैं, प्रिया जी के कपोल के ऊपर जो प्रिया जी के कपोल का स्पर्श करने के कारण हाथ कांप रहे हैं। परंतु चंद्रावली जी की सखी कह रही है ये कोई खास बात नहीं है, सखी तो दुख मत मांग। अपनी सखी चंद्रावली को धैर्य प्रदान करती हुई पद्मा ये कह रही है कि दुख मत मान, इस समय श्याम सुंदर किसी दूसरे के भी कर सकते थे परंतु ठंड है इसलिए उनके थोड़े हाथ कांप रहे हैं, इसलिए वे नहीं कर रहे हैं, और एक रचना करके उन्होंने फिर छोड़ दिया है। स्वभावोक्ति अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग हुई है, ये नायक की चेष्टाओं का यथावत वर्णन करना ये स्वभावोक्ति होती है, नायक या नायिका की या वस्तु की, किसी भी वस्तु का यथातथ एज इट इज निरूपण करना वो स्वभावोक्ति अलंकार होता है, वो स्वभावोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब ये ईर्षा, ईर्षा का एक दृष्टांत और दे रहे हैं, तस्या अमुनि श्रीमद् भागवत में तस्या अमुनि न क्षोभम कुर्वन्त चै पदान्यत यही का प्रहृत्य गोपी नाम रवो भंगते चुताधरम। गोपियां श्री कृष्ण को रास में अंतर्ध्यान होने के बाद में ढूंढ रही थी और ढूंढ रही हैं, उस समय श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को सबसे पहले उन्होंने देखा और उस समय सबकी सब पहचान गई कि परानी नूनम ये जो चरण है ये श्री श्याम सुंदर के ही चरण चिन्ह हैं, क्योंकि लक्षण ते ध्वजामोज वज्रांकुश अवादिमी, ये वज्रांकुश अब इनसे युक्त होकर के ये 19 चरण चिन्ह दिख रहे हैं, 19 चरणों से युक्त चिन्ह चरण के चिन्ह दिख रहे हैं, ये श्याम सुंदर के चरण चिन्ह हैं। इतने में ही श्याम सुंदर के चरण चिन्ह के साथ में मिले हुए साथ साथ जोड़ी से चलने वाले श्री प्रिया के भी छोटे चरणों की ओर दृष्टि आई। दो चरण चिन्ह चल रहे हैं श्याम सुंदर के और उसके बगल में ही बाम भाग में श्री राधा रानी के भी चरण चिन्ह दिख रहे हैं। उनको देख करके कहा कश्या पदान चैतानी यातायात नंद सुनना, ये किसके चरण चिन्ह है जो श्याम सुंदर के साथ में गई, जो श्याम सुंदर के साथ में जा रही हैं, ये सबके प्रश्न हैं। और इतने में उन चरण चिन्हों को पहचान करके श्री ललिता जी राधा रानी की सखी के आगे तीसरा श्लोक जो है वो राधा रानी की सखी का है कि आहा अन्य आराधितो नूनम भगवान हरीश्वर। इसने ही भगवान की आराधना की और अन्या राधिता कहकर के राध धातु से राधिता कहकर के निरुक्त देते हुए श्री राधिका की महिमा का गायन कर दिया कि ये राधिका के चरण चिन्ह अन्य राधितो नूनम किशोरी जी के चरण चिन्ह है ये कह दिया। जब ये कहा तो उस समय सारी गोपियों का जो चंद्रावली जी के पक्षी की गोपी हैं उनका चेहरा उतर गया और फिर कहने लगी बोले अरे सखी ईर्ष्या क्यों नहीं होगी क्योंकि तस्या अमूल नक्षोभम बगल में चल रही थी तब तक भी थोड़ी थोड़ी तो ईर्ष्या हो रही थी परंतु अब तो ज्यादा ईर्ष्या हो रही है। तस्या अमूल नक्षोभम कुर्वंती उच्च ही प्रदान यहां पर आधे आधे चरण दिख रहे हैं उच्च ही प्रदान ऊंचे चरण दिख रहे हैं एड़ी नहीं दिख रही है इन छोटे चरणों में और ये चरण अभी तक तो साथ साथ चल रहे थे परंतु अब रुख लेकर के विराजमान है एक दूसरे की ओर उन्मुख हो गए हैं और उन्मुख ही नहीं हुए हैं यहां पर आधे चरण दिख रहे हैं अर्थात केवल पंजा पंजा दिख रहा है एड़ी के जो चिन्ह हैं वो एड़ी के चिन्ह नहीं दिख रहे हैं तो जरूर यही का प्रत्य गोपी नाम रो भूंगते अच्युत आधरम उसने छिपा करके श्री अच्युत के अधर का पान किया है सर्वगुण संपन्न हमारे प्यारे उनके अधरों का उसने पान किया है यही का प्रत्य अपहृत्य करके तो ये चोरनी है अपहृत्य कहकर के ईर्ष्या जो है वो अपहृत्य शब्द में प्रकट हो रही है कि सबकी जो संपत्ति उसको अकेला यह भोग रही है और इसके आधे चरण अमूल नक्षोभम कुर्वंती उच्च पदानी ऊंचे जो चरण हैं पंजे पंजे वो हमको कहीं ईर्ष्या प्रदान कर रहे हैं। सारी सखी बड़ी प्रसन्न हो रही है राधा राधा रानी के पक्षी की जितनी भी सखी हैं वे प्रसन्न हो रही हैं और जान बूझ करके चढ़ाने के लिए चंद्रावली जी की सखी को पद्मा जी को चढ़ाने करने के लिए कि अरे सखी पद्मा ले तुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है यहां पर छोटे चरण नहीं दिख रहे हैं ले अब तो संतोष हो गया तुझे कि जो आधे चरण दिख रहे थे वे नहीं दिख रहे हैं। श्री चंद्रावली जी की सखी बोली पद्मा जी बोली ये संतोष करने की बात नहीं है ये तो हृदय में और आग जल रही है होली लग रही है क्योंकि देख नहीं रही है भले एक चरण दिख रहे हैं श्याम सुंदर के छोटे चरण नहीं दिख रहे हैं परंतु श्याम सुंदर के कितने चरण दबे हुए हैं गहरे कितने हैं तो जरूर उन्निन्ने प्रेसिम प्रिया भाराक्रांत से कामिना आई वो कामी भार से आक्रांत हो रहा है इसलिए प्रिया को उसने अंक में उठाया होगा। और उस समय लीला का वर्णन कर रहे हैं कि श्री किशोरी जी कह रही हैं कि श्याम सुंदर ये चंचल भ्रमर बार बार कमल को छोड़ करके मेरे मुक्कमल की ओर आ रहा है इसको रोको ना। और श्री प्रिया अपने लीला कमल से उस भ्रमर को ताड़ित कर रही हैं भगा रही हैं परंतु वो भ्रमर नहीं जा रहा है बार बार थोड़ी सी दूर चला गया फिर घूम करके वो पास में आ रहा है तो उसको पास में आया हुआ देख करके शिवप्रिया कह रही हैं बोल प्यारे मैं ये नीचे के जो पुष्प हैं इनके ऊपर तो भौरे हैं परंतु ऊपर वाला जो डाली है उसके ऊपर सुंदर कैसा सुंदर स्तवक पुष्प का विराजमान है मैं उस पुष्प स्तवक को लेना चाहती हूँ। और शिवप्रिया कभी उछल रही हैं उस समय उन्निन्ने प्रेसिन प्रिया श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि आओ प्रिय मैं आपको उचकाता हूं और आप फूल तोड़ लो। तो श्री श्याम सुंदर ने उचक करके फूल की डाली पहले नीचे की फिर प्रिया के हाथ में डाली पकड़ाई थोड़ी सी और फिर कह रहे हैं ऊंचे जो पुष्प हैं उनका चयन करने के लिए उन निंदे प्रेयसी प्रिया, श्री प्रिया को जो अपने अंक में उठाया, तब श्री प्रिया के भार से श्री श्याम सुंदर के चरण और भी ज्यादा गहरे दब गए। और उस समय कोई कोई रसिक दर्शकों ने वर्णन की कि ये चंचल श्रोमणि उस समय डाली को जो छोड़ दे तो श्री प्रिया भी ऊंची हो जाए, और भी अरे अधर हो गई अधर हो गई। उस समय श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया उनके चरणों को अपने मस्तक के ऊपर अपने श्री हस्त के ऊपर धारण करें, बोलो लाली लाल की जय। तो अपने मस्तक के ऊपर उस समय उस चरण चिन्ह को धारण करें और वो अपूर्व शोभा देहि पद पदम पल्लव मुदारम, वो जो अपूर्व शोभा है उस अपूर्व शोभा को धारण कर रही है कि यही कहाँ पढ़ते गोपी नाम रहो पुंगते चतार हरम। और इसका दर्शन करके सारी गोपी कह रही हैं कि वो चोरनी हैं, हम गोपियों की संपत्ति को भी अकेला अकेला चोरा लेना चाहती हैं। निताय गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम। हाँ वो लगड़ा वो लगड़ेपन को देख करके हंस रहे हैं। कल का कैसे क्या कार्यक्रम है? अच्छा हाँ, तो कल 5:30 बजे मंदाकिनी में गीत गोविंद उसको प्रारंभ करेंगे। तो कल यहाँ पर कथा नहीं होगी, यहाँ की कथा अभी कुछ दिन के लिए, एक दो टर्म के लिए है वहाँ पे है, फिर जैसे चल रहा है वो जैसे यहाँ पर चल रहा है वैसे तो हाँ वो इसलिए माने वो बीच का जो है हाँ 23 तारीख को तो वहाँ से है, तो हाँ तो अब यहाँ की जो कथा है, यहाँ की कथा का अभी विश्राम है, और गुरु पूर्णिमा के दिन सब लोग यहाँ माने मैं पूरे दिन घर पे ही हूँ, आनंदपूर्वक आप घर पे हाँ सांझ को कुछ समय के लिए जाऊँगा माने वह परंतु एक उस दिन माने गुरु पूर्णिमा के दिन यहीं हूँ, गुरु पूर्णिमा के दिन यहीं हूँ कुछ समय के लिए 5:30 बजे के, फिर मंदाकिनी में भी वहाँ पर भी होगा। तो 5:30 से मंदाकिनी में है और गुरु पूर्णिमा के दिन 21 तारीख को और पूरे दिन घर पे है। जय जय जय जय जय बात बटवा दो।